Welkom iedereen bij podcast 353 van vrijdag 13 mei 2016. In de box hangen Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Luc, die zwerft ergens rond, maar we weten niet precies waar. De rest van de bende is ook druk bezig. Of het is vrijdag de 13e, dus we weten het eigenlijk niet. Oh god, ja, nou het zegt. We hebben vast geen recording van deze podcast. We maken altijd deze podcast met een extra backup recording. Zodat het tot nu toe altijd gelukt is om een podcast te creëren. We hebben natuurlijk één keer, 100 jaar geleden, heb ik een keer 10 minuten gemist. Dus dan is er een podcast geweest waar een stukje uit verdwenen was. Maar dat is dan op 353 podcast de status tot nu toe. Maar nu is het vrijdag de 13e, dus ja. Ik weet het niet. We gaan het zien. Als jullie dit horen, dan is het weer gelukt. Western Digital was in het nieuws dat ze SanDisk hebben mogen kopen. Tenminste dat de deal afgerond is. Ik zit altijd al met verbazing. Wij zijn zelf heel erg best niet tof fan. Maar we zijn nu ook aan het uitwijken naar SSD-schijven van Intel. En ik heb zelfs nu, geloof ik, Kingston SSD's geleverd. Dus er begint wat. Wat er gebeuren omdat Western Digital gewoon niet de SSD's biedt die waar we wat mee kunnen. We beginnen servers uit te rusten met SSD's natuurlijk. Alle werkplekken, alle bootschijvers zijn SSD's. Dus ja, wat blijft er nog wat over voor Western Digital als ze niks doen? Ze doen nu natuurlijk iets duidelijk zinvols, denk ik. Maar. Ja, harde schijven zijn zonder meer. Die gaan verdwijnen. De markt die krimpt hard. Maar er is nog steeds, denk ik. Er zijn verschillende scenario's te bedenken waar een harde schijf voor een echt nog steeds de betere oplossing is. Wat ik al eerder zei, als bootschijf kun je er niet omheen. Ik denk voor bedrijfskritische processen moet je dat geld gewoon uittrekken. Jij rust terminal servers uit met SSD's in een RAID configuratie. Het moet allemaal zo snel mogelijk. Mm-hmm. En de harde schijf is natuurlijk altijd een van de bottlenecks geweest in het systeem. Maar als je echt heel veel opslag hebt, veel filmpjes en foto's en video's en documenten die je niet rete snel nodig hebt, maar wel moet willen bewaren, dan is een mechanische harde schijf nog steeds de beste oplossing, denk ik. Ja, maar omdat de prijs veel grotere capaciteit levert. Vanuit prijsoverweging dan? Of er is geen ander voordeel dan prijs? Want we hebben natuurlijk ook capaciteit niet. Prijs, ja, wat ik al zeg, als je heel veel vakantiefilmpjes hebt en met alle mobiele telefoons en andere camera's die rete hoge megapixels hebben. Bovendien de 4K-video rukt op. En dat zijn ook gruwelijk grote bestanden. Ja, dus we zien nu 1 terabyte SSD's op de markt komen hier en daar van allerlei merken. Wat kost dat? En nogmaals, als je video afspeelt, heb jij die snelheid niet nodig. Nee, maar ik bedoel, dus verder dan 1 terabyte zijn we niet. En wat jij omschrijft is dat we 6 terabyte nodig hebben voor, 4 voor onze films. Maar is dat dan een kwestie van tijd? Want ik bedoel, nu is 1 terabyte eigenlijk te duur. En, veel te duur. Mm-hmm. Ik denk dat, wat is de verhouding tegenwoordig? Hoe groter die gaat, hoe meer de verhouding wordt natuurlijk. Maar het ligt toch zo'n beetje 1 op 4 nou. Mm-hmm. Als je een SSD koopt, koop je voor dezelfde prijs een 4 keer zo grote harde schijf. Mm-hmm. Ja. Maar goed. En bij 1 terabyte range zal het waarschijnlijk nog veel hoger zijn. Maar het gaat wel komen. Ja. De opslag wordt steeds goedkoper. De chips, dus de SSD worden steeds goedkoper. Maar ik denk dat het nog steeds een beetje kunstmatig hoog, de prijs hoog wordt gehouden. Omdat de snelheid zo verschrikkelijk veel hoger is. En dat heeft veel voordelen. En veel fabrikanten hebben denk ik flink moeten investeren om SSD's uit te gaan brengen. Mm-hmm. En hebben ook nog heel veel harde schijven. Of de productiecapaciteit om harde schijven te bouwen. Dus als je de SSD's duur houdt, dan heb je daar een goed rendement op. En bovendien is er dan nog steeds een kunstmatige vraag naar mechanische harde schijven. Mm-hmm. Waar zoveel is in geïnvesteerd. Je krijgt, nog niet zo lang geleden kreeg je harde schijven die met helium gevuld waren. En waar de magnetische bits nu rechtop stonden in plaats van lagen. Allemaal trucken die waren uitgehaald om zoveel mogelijk opslag te creëren in zo klein mogelijk behuizing. Mm-hmm. Ja, nee, dat maar. Dus ik snap het wel een beetje. Maar het is zonder meer over een paar jaar wordt het zeldzaam. Mm-hmm. Maar goed, is zo'n investering die is vrij helemaal helder. Zal ik maar zeggen, zo'n Western Digital, die weet natuurlijk zelf dat ze niet. Misschien blijven ze wel als enige hardisleverancier in de wereld over mogelijk. Maar ja, dat hoeft niet per se een geweldig businessmodel dan te zijn. Dus deze via SanDisk dat verder uitbouwen is geweldig. Apple die gaat ook 1 biljoen investeren, maar dan in een Uber-concurrent. In China, ja. Maar ik bedoel, dat is toch niet core? Dat vind ik nogal een grof bedrag voor iets wat niet je core is. Nee, maar ze doen het om, quote, de Chinese markt beter te leren begrijpen. Unquote. Nou, dat mag wel wat kosten, vind ik. Daar heb ik ook wel 13 euro voor over. Ik bedoel, 1 biljoen. Ja, ja dat klinkt als een hoop geld. Maar voor een bedrijf als Apple is dat natuurlijk niet zo vreselijk veel. Mm-hmm. Het is niet zo dat je dat geld erin stopt en nooit meer terugziet. Het blijft natuurlijk een bepaalde waarde houden. Mm-hmm. En dus R&D weer verkopen. Een Chinese R&D budget. Ja, ik denk het. Oké. Okay. Nou ja, goed, ik vond het wel een grof bedrag. Ik vond het ook opvallend, maar ja, goed. Ja. All right. Hey, en wat ik ook zag is dat PIP, Symantec of VeriSign of whatever, ik weet niet waar de alle grenzen van liggen bij het PIP-systeem, wat ooit wel eens hier in de podcast benaderd is. Het heeft allemaal met OpenID te maken. Het is ik zeg even PIP, maar het is Personal Identity Portal van VeriSign Labs. Dat is de waar al je ID's op hangen en waarmee je kan inloggen met OpenID enzovoort. Dat wordt eind van dit jaar wordt daar de stekker uitgetrokken. Oh ja. Ja, dat is wel bijzonder toch? Ja, het heet al eeuwig beta, maar daar is het dus blijkbaar niet uit vandaan gekomen. Het is wel lullig als daar je hele identity systeem op het web aangekoppeld is, omdat je geloofde in het VeriSign PIP systeem. Dus ik weet niet hoeveel users hiermee benaderd worden. Ik heb zelf nooit. Ooit heb ik daar eens naar gekeken en gedacht: oh, een OpenID systeem. En, ja, het klinkt leuk, maar het nadeel van dat soort systemen is altijd dat al je eieren in één mandje liggen. Zoals de Amerikanen dat zo mooi zeggen. Hmm. Je hebt namelijk één centrale plek waar al je databases in zitten. En dan kun je vaak dan met één, hopelijk, hele moeilijke sleutel inkomen. Hmm. Maar als dat eenmaal gekraakt is, of het systeem erachter, zodat je er via een andere manier in kan, dan kan iemand dus bij al je wachtwoorden. Dus ja, in dit PIP-systeem is dat niet het geval. Maar dan heb je wel, omdat het nu stopt, is dat je ieder identity helemaal. Nee, maar goed, het open identity zorgt. Ja, ik ken het verder niet, maar dat zorgt er toch voor dat je dan op verschillende plekken kunt inloggen. Hm. Maar wel met één mail, één ID zo, één identity. Ja, maar goed, als ze dat. Dat betekent dus dat je een single point of failure hebt. Mm-hmm. Nee, dat is waar. Maar ja, nu is het single point of failure dus nog dat openbaart zich nu bij de mensen die dit actief zijn gaan gebruiken, zou ik maar zeggen. Die moeten dus nu voor 12 september is het de eindstreep. Die moeten ze dus nu al hun identity is net als je mailadres wat je al 400 jaar hebt gaat wijzigen, of gaat opheffen, dan moet je natuurlijk super nadenken, want je kan niet meer zeggen, oh, ik ben mijn wachtwoord vergeten, of na 12 september kan je dus niet meer, als je nog vergeten bent dat je één ding altijd inlogt via dat PIP-systeem, dan kan je dus gewoon echt niet meer inloggen. Ja. Dat is een domper voor de OpenID wereld, denk ik. Maar mogelijk komt die sluiting natuurlijk omdat gewoon, ik heb geen idee, maar stel dat er 50.000 mensen gebruik van maken, dan vinden ze dat natuurlijk Fresh on VeriSign misschien niet de moeite. En dan closen ze dat. Maar daarmee killen ze dus wel gewoon dit soort, ja, trust in dit soort ID-systemen ook. Want VeriSign is voor trust en alles. Dus ze elimineren hier een deel van hun core business, zou ik zeggen. Ze elimineren hiermee trust. Dat is wel een beetje jammer. Lijkt mij. In ieder geval zet het je bij de volgende ID-systeem waar je aan wil committen, moet het je drie keer aan het denken zetten. Ja. Ik weet het niet. Nou, ik vind wel wachtwoorden, 35.000 verschillende wachtwoorden ook ellende. Dus blijft staan dat er eigenlijk iets opgelost moet worden in de toekomst. Inloggen via Google is natuurlijk ook een optie, maar als je straks toch €30 per maand moet gaan betalen voor je Gmail-adres, zeg je dat misschien alsnog weer op. Dus je weet niet wat de toekomst brengt en waar dat soort systemen op gaat velen, om welke reden, zou ik maar zeggen. Dus, ja. Dus ik ben benieuwd wat we eigenlijk nu voor centraal ID moeten gebruiken. Heeft VeriSign nog aangegeven, nu ze zelf de stekker eruit trekken, wat zij zelf adviseren dat mensen naar overstappen? Nee. Of is het alleen het is over? Je krijgt een mailtje inderdaad wel als gebruiker van het is over en zorg dat je spul gebackupt is en alles wat eraan hangt en... It will not be recoverable. Dat zeggen ze nog wel er even bij. Dus, okay. Er is no migration. Ja, ze zeggen wel, due to the nature of the service, there's no migration plan available. Oké, okay, dus echt... You're screwed. Over en je staat al in. Ja, you're on your own. Dus, we komen vanzelf weer wat nieuws tegen. Ander nieuws is dat Automatic zal met .blog extensies komen. Nou, je zet je altijd al op te wachten natuurlijk. IT-bende, .blog. Ja, er is een enorme wildgroei aan extensies. En ik snap dat niet helemaal, waarom je dat zou willen. Ik denk dat je of kom moet doen voor een bedrijf, of org voor een organisatie, edu, kan ik me nog wat bij voorstellen. Mm-hmm. Dan heb je landen extensies. Maar al die andere dingen, per beroep heb je er één, of er zijn verschillende gemeentes die, of zelfs steden die een eigen domein willen hebben. Mm-hmm. Ja man, houd toch op. Ja, ik geloof Amsterdam inderdaad, dat werd aangeboden. Maar daar bemoei ik me ook nooit mee. Maar moet je daar dan toch mee, in godsnaam? Ik vind het ook niet interessant. Maar misschien krijg je standaard nu een .blog bij elk WordPress account. Ik weet natuurlijk niet wat Automatic daarmee wil. Het is ook raar als je misschien bij Automatic een .blog extensie gaat kopen voor een concurrerend blogsysteem. Ja, ik snap het niet, want wat ik al zeg, het is onnodig. En je kunt in een normale domeinnaam kun je zoveel subdomeinen aanmaken. Dus je kunt een blog.martinic.nl maken en dan ben je ook klaar. Dus waarom moet je nou weer een martinic.blog hebben? Of een tbende.blog? Mm-hmm. Gewoon blog.itbende.nl. Klaar. Mm-hmm. Ja, nee. Want je moet dan ook weer op dat domein moet je ook weer een website gaan neerzetten. En dat moet weer ergens gehost worden. Mm-hmm. En dan heb je weer een veelvoud aan websites die je moet gaan onderhouden. Nee, ik snap het allemaal niet. Onzin. Weg ermee. Goed, geen blog. We doen geen blog meer. Nou, ik vind het zelf ook een beetje onzin. Ik hou ook van .com en .nl. En dat vind ik mooi. Ik heb .eu en daar heb ik ook al niks aan. Ik bedoel, het is allemaal niet zo interessant. Ja, wat voor de rest zag ik dat een ander iets, maar dat heeft niet, het is niet helemaal IT, maar wel open source en zo, dat iemand heeft, zat ik met aandacht te lezen, een pomp voor diabetes systemen of een soort diabetes machine, zal ik maar zeggen, die staat in open source op internet, staat hoe je die moet maken. En dan kan je dus zelf eigenlijk dus een medisch systeem voor insuline systeem voor type 1 diabetes kan je zelf runnen. En dat past dus ook iemand toe op zijn eigen zoon en zo. Een insulinepomp die hij dus via open source gemaakt heeft. Wat denk jij daarvan? Is dat, want er gaat natuurlijk ook straks iemand gewoon per ongeluk dood, omdat het net, die had het open source schema niet begrepen. Ja, ik denk dat je... Stel, ik zet het op internet, hè. Ik zet het op, ik zet hoe het moet, zet ik op de IT-bende site. Oké. Okay. En jij maakt het na en je zoon is morgen dood. Dat is toch niet best voor, ook niet voor mij. Als, ik bedoel, je neemt toch ook zelfs als risico, als figuur die dat aanbiedt van, of die dat op publiceert van, wat, ja... Die doet dat, neem ik aan, dan om mensen financieel te helpen. En want dit scheelt natuurlijk allemaal geld. En het is allemaal, en je hebt controle over je eigen leven. Dus er is al van alles voor te zeggen om dit te doen. Maar ook zat om het niet te doen. Ik denk dat je niet moet rommelen met dingen die levensbedreigend kunnen zijn. Dus als jij afhankelijk van een machine bent om in leven te blijven... Mm-hmm. Een insulinepomp, misschien nog niet zo heel erg dramatisch als het bijvoorbeeld een pacemaker of iets dergelijks, of nierdialyse, maar toch, je bent afhankelijk van een apparaat om gezond te blijven. Mm-hmm. Ik denk dat je dat aan de handen van professionals moet laten. En ja, dan kost dat wel wat. Ja, dus degene die dat aanbiedt, die moet degene die het bouwt, die moet die degene die dat op websites publiceren, die zijn in basis, moeten zich geen zorgen over maken. Ik maak nu ook, publiceer ook op GitHub modules die door naties gebruikt worden. Misschien, dat weet ik niet. Ik bedoel, maar daar kan ik het dan niet mee eens zijn. Maar ik kan dan, dat is het risico van dingen publiceren. Als ik natuurlijk dingen publiceer, kan alle mensen dat gebruiken. Ook mensen die ik eigenlijk denk van, nou, liever niet of zo. Sorry, luisteraars die andere dingen aanhouden. Ja, kijk, aan de andere kant, de medische apparatuur is vreselijk duur. Als je de bepaalde onderdelen goedkoper kunt maken, of door het open source te maken en samen te werken, het beter te maken. Ja, daar is op zich ook wel wat voor te zeggen. Het is een beetje moeilijk om daar een goed antwoord op te geven, zonder daar verder in te duiken. Het is niet een simpel ja-nee vraagstuk, denk ik. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat je toch op moet passen met dit soort dingen, waar je afhankelijk van bent om gezond te blijven. Ik denk dat je heel voorzichtig moet zijn om daarin te gaan experimenteren. Mm-hmm. Ja, nee, dat is ook wat ik hier zie. Ik zie hier gewoon iemand die heel tevreden is. Het werkt allemaal prima en ze hebben er baat bij en het gaat allemaal goed. Maar Dat is wachten op het volgende verhaal dat het allemaal misgelopen is mogelijk of zo. Ja, misschien is het risico niet zo groot hoor. Ik kan het niet zo goed. Misschien kan je dat als het fout gaat nog op tijd corrigeren. En is het niet zo dramatisch als ik. Het hoeft niet heel dramatisch af te lopen, zou ik maar zeggen. Als je je insulinepomp achterstevoren hebt in spiegelbeeld hebt gemaakt, zou ik maar zeggen. Ja, je weet niet hoe dat open source werkt. Maar. Goed. Het is dus. De eindconclusie is wel dat degene die het bouwt verantwoordelijk is, begrijp ik van jou. En daar ben ik eigenlijk. Ja, dat denk ik ook. Je hebt natuurlijk ook in het verleden mensen gehad die 3D-ontwerpen online hebben gezet, die je dan zelf zou kunnen printen. Mm-hmm. En daar waren ook een aantal dingen bij die wat minder fris waren, controversieel. Mm-hmm. Ja, zoals, en dat geweren. Een wapen. Mm-hmm. Wat dan aan boord te smokkelen is. Ja, wie is dan verantwoordelijk? Degene die het ontwerp maakt? Of degene die het online plaatst? Of degene die het downloadt en print? Mm-hmm. De voorstanders van wapens zeggen altijd dat wapens geen mensen doden, maar mensen doden mensen. Mm-hmm. Ja, ik weet niet hoe ver je moet gaan om mensen tegen zichzelf te beschermen. Want het remt ook verdere ontwikkeling. Ja, want inderdaad, als een paar honderdduizend mensen zelf insulinepompjes gaan gebruiken, dan komt er vanzelf een nieuw idee ergens per ongeluk boven water natuurlijk. Dus, het zou zomaar kunnen, ja. Mm-hmm. Dus eigenlijk is het misschien ook wel goed. Dit is dus een oud type, of het is eigenlijk een geheim of zo, hoe dat allemaal werkt. Dat is niet echt open source beschikbare insulinepompsystemen met software en hoe dat allemaal werkt, zou ik maar zeggen, behalve dan dit toegepaste open source project van een iets ouder insulinepompsysteem. Mm-hmm. Maar dan kan je, als je dit doortrekt, kan je dus net goed zeggen, waarom maken we niet meer open source, of zeggen we dat het verplicht is voor medische toepassingen. Of ik bedoel, dan kost een industrie een hoop centen natuurlijk. Dus het zal wel niet gebeuren. Maar dit kan ook andersom betekenen dat we dus eigenlijk gewoon veel te veel betalen en de innovatie veel te veel afremmen. Ja, precies wat ik zei. Mm-hmm. Dus weer zo'n moeilijk te beantwoorden stelling. Ja, we hebben geen Luc die er nog een stelling in kan nemen. Dus had jij nog voor de rest deze week iets aan nieuws? Het enigste wat ik zag is dat onze minister van Economische Zaken een Hillary Clinton dingetje deed. Ja. Door, ondanks dat het tegen de regels is, hij werkzaken afhandelt op een privé Gmail-adres. Terwijl, mm-hmm, natuurlijk voor werk heb je je werk-e-mail. Daar staan servers op je werk. En dat is beveiligd. Dat wordt niet door Google gemonitord. Dat wordt. Maar goed, er zijn een aantal dingen waarom het denk ik belangrijk is dat een minister van Economische Zaken via een beveiligde server e-mailt. Maar wat wil nou die grap? Hij doet dat dus toch via Gmail, sommige, mm-hmm, zaken. Hij ontvangt werk e-mail en verstuurt. Maar je krijgt ook soms gerichte advertenties in beeld, toch? Dus dan, ik bedoel, het heeft ook voordelen. Die snap ik niet helemaal. Nou, als je op Gmail zit, dan verzamelt Google toch al die gegevens wat je allemaal bekijkt en zo. Dan krijg je toch overal gerichte advertenties over de onderwerpen die je allemaal ziet op je Gmail-adres. Dus dan ben je toch veel beter aangesloten bij de markt als minister van Economische Zaken. Ja. Maar goed, het probleem is dus dat hij slachtoffer is geworden van een phishing poging. Mm-hmm. En er zijn dus mensen die toegang hebben gekregen tot zijn e-mail. Mm-hmm. En maar goed, dat had misschien ook wel op het corporate netwerk gebeurd kunnen zijn. Nou, ik denk niet dat je zomaar even op het corporate netwerk zonder authenticatie of VPN vanaf buitenaf erop kan. Mm-hmm. Dus ik denk minder open dan Gmail dat is. Maar goed, het vreemde vind ik nu is dat hij vandaag heeft gezegd dat hij gewoon blijft doorgaan met dat. Terwijl het dus tegen de regels is. Dus ik vond het allemaal een beetje vaag. Ja, maar is het niet zo dat hij ook gewoon dat privé echt gebruikt en dat hij toevallig een paar keer gemaild wordt zakelijk en privé door elkaar, zal ik maar zeggen. Dus ik bedoel, ik heb natuurlijk ook een zakelijk e-mailadres en ik gebruik ook een privé e-mailadres. Ja, maar goed, dat mixt, het is tegen de regels om werkzaken af te handelen via een publieke e-mailserver. Mm-hmm. En hij heeft vandaag aangegeven dat hij door blijft gaan om Gmail te gebruiken voor communicatie met ambtenaren. Mm-hmm. Oké, nou goed. Regels gelden blijkbaar niet voor ministers. Mm-hmm. Ja. Ja, die regels zijn ook wel een beetje, misschien een beetje, want jij zegt al van ja, misschien VPN en moeilijk en calculators en weet ik veel wat, niet op je mobiel. Dus misschien remt het ook wel. Ik bedoel, je kan toch ook zeggen, sommige systemen remmen. Heel veel mensen werken trouwens corporate gezien om systemen heen. Als het afgeschermd wordt, dan... Als elke nacht je desktop teruggezet wordt naar corporate default, dan hebben mensen een USB drive aan hun machine hangen die met een batch file elke ochtend alle desktops en alles weer terugzet naar hun eigen default, zodat ze de hele dag weer kunnen werken met hun eigen achtergrond en hun eigen toeltjes en hun eigen dingen die dan 's nachts door de corporate weer gewist worden. Dus what else is nieuw, zal ik maar zeggen. Ik zie een deel komt heel vaak doordat het te afgeschermd is. Dat er een mogelijkheid wordt gezocht om een beetje normaal te kunnen werken. En ik krijg ook de indruk dat als het systeem van de overheid gewoon zo soepel werkte als Gmail, dat die dan natuurlijk dat niet was gaan doen. Mm-hmm. Dus... Want het is heus niet omdat hij zo graag Gmail wil gebruiken, denk ik. Maar gewoon omdat hij binnen het andere systeem geremd wordt in de snelheid of geremd wordt in de functionaliteit. Ik denk voornamelijk in de snelheid, in het gemak. Want uiteindelijk komt het meestal daarop neer. Maar ja. Ik vind het nog niet zo gek om dat dan een beetje misschien op de spits te drijven om te kijken of er dan wat, misschien gebeurt er dan wel wat aan de andere kant, zou ik maar zeggen. Het is jammer dat het op deze manier eerst via phishing moet. Dat het niet gewoon, ja, maar misschien krijg je dat binnen de overheid ook anders niet boven tafel of zo. Ik ben wel benieuwd wat het gebeurt. Want eigenlijk, nou, ik snap op zich wel dat het misschien heel erg veel plezieriger werkt. Een Gmail-achtig systeem voor. Maar dan moet je gewoon zeggen voor de hele overheid. Maak een deal met Google. Maak de overheid Gmail met die alleen op servers in Nederland staan. Die technieken zo in te kopen natuurlijk. Dus... Ja, ik snap het niet. Als er toch een beveiligingsbeleid is om dat niet te doen, om het is niet toegestaan, mm-hmm. Ja, dan is het misschien iets lastiger. Maar ja, ik heb ook toen ik inderdaad bij Compaq werkte en ik IT-support deed daar, waren er ook gewoon een aantal managers die zeiden van ik doe wat ik wil. Compaq mm-hmm. mag dan wel een beleid hebben. Zo hadden we een keer ergens een virusbesmetting. Dus er werd duidelijk gezegd van, hey jongens, e-mails, vage e-mails niet openen. En dingen met grappen erin gewoon meteen weggooien. En dan zijn er gewoon een aantal mensen van, ik bepaal zelf wel wat ik open en wat ik niet open. Mm-hmm. Oké, okay, maar goed. Ja, maar is dat ongezond? Je bent op het werk, Martin. Ja, nou, ik ben misschien anders ingesteld. Als je grappen maar... wil doen, dan ga je maar naar huis. Zonder opzeg. Ja, maar... Nee, dit is niet omdat Gmail wordt in dit geval natuurlijk toegepast omdat het gewoon handiger is waarschijnlijk en beter en sneller. Ja, het is handiger, maar het is minder veilig en daarom moet je het niet doen. Als je zegt, van, doe ik toch. Maakt het nou uit? Wat maakt dat nou uit? 1 biertje in de auto. Volgende keer doe ik 2 biertjes. Maakt het nou uit? En dan rijd je van dood. Niet de eerste keer, niet de tweede keer, misschien ook niet de 10e keer, maar de 15e keer wel. Mm-hmm. En als het dan misgaat, ja, oh, sorry, mea culpa. Mm-hmm. Nee, er is beleid. Dit is een president. Bart gaat nu principieel. Er is nu een beleid en het moet 100%. Als het niet is met het beleid, moet het beleid aangepast worden. Dan moet je niet zeggen van, nou goed, er is wel een beleid, maar dat geldt dan niet voor de minister. Die mag dan zelf doen wat hij wil. Of de afdelingshoofd, die mag zelf weten wat hij bepaalt. Zelf bepalen wat hij doet. Nee. Als je het niet mee eens bent, moet je het beleid aanpassen. Maar dat is waarschijnlijk het probleem. Niet eromheen fietsen. Dat is waarschijnlijk het probleem, toch? Begin maar. Ja, en zo is dus de beveiliging van een bedrijf. De zwakste schakel is de mensen zelf. Ja, maar goed, als elke nacht je hele desktop gecleared wordt en je bent het er niet meer mee eens, dan kan je het, en je kan het beleid niet aanpassen, dan kan je natuurlijk het gewoon zelf met je USB-stick oplossen. Ja, en ik zie ook om me heen bij bedrijven die mensen die gewoon niet hun computer uit willen zetten 's avonds, mm-hmm. dan moeten ze de volgende ochtend 2 minuten wachten voordat het is opgestart. Ja. En ook inloggen is lastig, dan moet je elke keer je wachtwoord intekenen. Dus weet je wat, ik zet alleen mijn monitor uit als ik naar huis ga. Mm-hmm. Oké, okay. Nou goed. Moet je doen. Ik vind het stom. Ja, het is. Ik zie ook heel veel terminal server users die niet weten hoe ze moeten uitloggen. Of gewoon inderdaad op die trend bezig zijn. En het beïnvloedt inderdaad. Er gaan gewoon open bestanden in de backup. En er worden gewoon gelokte bestanden helemaal niet gebackupt. En ik zie allerlei maffe dingen. Maar dan denk ik aan de andere kant denk ik soms wel eens van ja. Dan ben je mijn spullen kwijt. Ik bedoel, er is natuurlijk, je weet dat je bepaalde dingen doet die je niet had moeten doen. Ja, ik maar geldt het hier ook? Oh ja, je kan. Ik snap het wel hoor, het is lastig. Je moet wachten. Zeker op zo'n machine waar nog geen SSD in zit. Wachtwoord intikken. En het is niet meer even 1, 2, 3, 4, 5. Want tegenwoordig moet er een hoofdletter in en er moet een cijfer in. En het moet minimaal 8 tekens. Dus toch ingewikkeld. Dus, nou ja, goed, dan schrijf ik maar op op zo'n 3M dingetje. En dat plak ik maar op mijn monitor. Ja, joh, moet je doen. Nee, er zijn ook, je kan ook gewoon dat, gewoon met een sticker op je... Ja, een post-it. Gewoon met zo'n apparaat. Zo kan je dat gewoon, zo'n hele sticker maken en dat gewoon op je notebook plakken. We maken van alles mee. Maar ik maak me er altijd. Ik wind me daar altijd vreselijk over op. Maar... Ik hoor het. Maar er zijn natuurlijk. Er zijn altijd grenzen die je denk ik moet overschrijden. Dus ik kan er ook wel wat van begrijpen. Als we allemaal alleen maar binnen de policies die een of andere druif ergens hoger op bedacht heeft blijven functioneren. Terwijl we dan net niet kunnen doen wat we moeten doen. Omdat de policies het niet toestaan. En het is wat anders over dat inloggen vind ik eerlijk gezegd. Dat heeft geen... Dit is functionaliteit veranderen, zou ik maar zeggen. Gmail toepassen. Of extra tools van jezelf elke ochtend terugladen op je desktop. Omdat je dan sneller... een foutje kan converteren of sneller iets kan knippen en plakken. En dus allemaal extra dingen die moet je volgens mij in basis niet remmen. En je moet hier gewoon naar kijken natuurlijk naar Gmail en zeggen van hey, als het allemaal gewenst is, dan ben je vast niet de enige die de corporate, de overheid mail crap vindt. Ja, dan moet je dat gaan aanpassen. Ja, oké. Okay. Ik ben wel met je eens dat je als een ik weet dat het vervelend is. Ik moet ook ben voor een bedrijf bezig om een aantal PC's te vervangen. En dan moet dan een hoop software opnieuw op geïnstalleerd worden. Office. En dan moet je elke keer die kutsleutel intikken. Mm-hmm. En dan gaat er altijd weer een karakter fout. Dus het is ook heel vervelend. Ik snap het ook wel. Maar ja, als je het niet doet, dan loop je risico's op beveiliging. En mensen kunnen bij de gegevens. En ik denk voor een bedrijf die moet zijn intellectueel eigendom beschermen, maar ook de privacy van zijn klanten beschermen. Dus beveiliging is gewoon noodzakelijk. Dan moeten er inderdaad van die sleutels die heel vervelend zijn, moeten ingevoerd worden. Ja, maar aan de andere kant denk ik ook wel eens van in dat geval van het laden van toeltjes terug vanaf een stick, omdat die elke nacht gewist worden, denk ik, ja, die toeltjes die zijn misschien open source, gratis, bevatten allerlei proxies naar hackersites. Of Daar zijn. erger, ze zijn illegaal gekraakt. Ik En als wel. er dan even iemand langskomt om te kijken wat je op je netwerk doet en er wordt illegale software gevonden, dan ben je A, krijg je een hoge boete. Oké, kun je mee leven. Maar ten tweede krijg je natuurlijk een enorme reputatieknauw voor je kiezen. Ja, maar dus moet je misschien het niet zo strikt zetten. Dus Ja, daar want dan krijg je dus mensen die toeltjes gaan installeren omdat Ja, ze ze nee, maar belangrijk je kan vinden. die toeltjes moet je dus bieden. Dus dan daarom zeg ik ook, je moet die Gmail dus blijkbaar bieden aan de regering of een vervanger van Gmail als optie. En niet zeggen van ja, het is de regel dat het niet mag. Eigenlijk vind ik dat dit aantoont dat er dus blijkbaar iets nodig is. En dan moet je dat gaan onderzoeken en gaan bouwen. Ik bedoel. Ja, dan moet je inderdaad op die manier iets aan doen. Niet zeggen van nou, ik doe het lekker toch. Nee, dat. Want nu staat er dus overal in de kranten dat de minister van Economische Zaken een openbaar e-mailadres gebruikt. Dat hij zijn paspoort, zijn wachtwoord is kwijtgeraakt door een idioot simpele phishing aanval. Nou, staan we weer te kijken als Nederland. Nou, de rest kan ook over nu, want ik bedoel, als er één schaap over de dam is. Ja, precies. Laten we het dan maar doen. Goed. Nou, volgens mij zijn we er zo al uit dat dit gaat het worden met Nederland. Iedereen weer bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oké. Bye.